นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องพระอรหันต์7ขวบให้ฟังนะครับคือวัฒนธรรมทางความคิดในทางพุทธศาสนาเนี่ยชาวพุทธเชื่อถือกันมานานว่าถ้าทำบุญตักบาตรกับพระที่มีอายุพรรษามากนี่จะได้บุญมากเนื่องจากเข้าใจว่าพระที่มีพรรษามากเนี่ยจะมีบุญบารมีมีตบะแก่กล้าเมื่อทำบุญกับท่านก็จะได้บุญมากเป็นพิเศษความเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบันนี้แม้ว่าในครั้งพุทธกาลก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนไม่ต้องการจะทำบุญกับพระหนุ่มเนนน้อยแต่ว่าเจาะจงเฉพาะหลวงตาแก่ๆเท่านั้นจนนำไปสู่เรื่องราวที่คาดไม่ถึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเข้าใจครั้งใหญ่ขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลครับมีครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่กันแค่สองตายายคือหนึ่งยายก็เกิดความคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญตักบาตรแกก็ตื่นแต่เช้าเพื่อจะเตรียมหุงหาข้าวปลาอาหารแล้วก็บอกกับตาซึ่งเป็นสามีให้ไปนิมนต์พระมาสี่รูปเพื่อรับบิณฑบาตที่บ้านแต่มีข้อแม้ว่าตานี่แกไปนิมนต์พระที่วัดมาสี่รูปนะอย่าลืมนะนิมนต์เฉพาะพระอาวุโสนะหลวงตาแก่ๆเท่านั้นนะพอตาไปถึงวัดก็แจ้งความจำนงขอนิมนต์พระหลวงตาแก่ๆสี่รูปแต่บังเอิญพระหลวงตาไปกิจนิมนต์กันหมดเหลือแต่สามเณรน้อยวัยเพียง7ขวบอยู่สี่รูปก็คือสามเณรสังกิจจะสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากะแล้วก็สามเณรเรวตาซึ่งสามเณรน้อยทั้งสี่รูปนี้ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ส่วนยายอยู่ที่บ้านก็จัดเตรียมการต้อนรับรอไว้อย่างดีพอเห็นตาพาเนนน้อยมาก็โมโหเกรี้ยวกราดบ่นพึมพำอาการไม่ต่างกับโยนเม็ดเกลือลงไปบนกองไฟเปี้ยเปี้ยแกนี่มันแก่แล้วแก่เลยจริงๆไม่มีความคิดความอ่านเอาเสียเลยไปพาเด็กรุ่นราวคราวหลานมาทำไมฮะพามาทำไมยายไม่ยอมให้สามเณรนั่งบนอาสนะพระด้วยแต่ปูเสื่อให้นั่งกับพื้นแทนแล้วก็เสียงแข็งสั่งตาให้ไปนิมนต์มาใหม่โดยยืนยันถึงพระที่ต้องการจะทำบุญมีเพียงแบบเดียวคือนิมนต์พระหลวงตานะจำไว้พระหลวงตาตาก็ต้องย้อนกลับไปที่วัดไปเจอพระสาวกทั้งสองรูปซึ่งกลับมาจากรับบิณฑบาตพอดีก็เลยนิมนต์ให้ไปรับที่บ้านอีกท่านทั้งสองรูปก็อนุเคราะห์ไปรับให้แต่พอไปเห็นสามเณรนั่งอยู่ก็ทราบว่าสามเณรยังไม่ได้ฉันอาหารเลยถ้าท่านขืนอยู่รับพัตตาหารที่นี่เนนคงอดแน่ท่านก็เลยกลับวัดไปพอยายเห็นอาการอย่างนั้นก็งงก็บอกตาให้ไปนิมนต์มาใหม่สงสัยจะไม่อยากจะฉันละมั้งไม่ต้องง้อหรอกไปหาพระหลวงตารูปอื่นมาไปส่วนสามเณรที่มารอตั้งแต่เช้ายายเนี่ยไม่ได้ถวายอะไรให้ฉันเลยก็ได้แต่พากันนั่งคอยตาปริบปริบอยู่งั้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับผู้มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บรรลุอรหันต์แล้วท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่อาจจะทนเห็นสภาพแบบนั้นได้ก็เลยแปลงกายเป็นหลวงตาแก่ๆให้มีลักษณะตรงใจยายมากที่สุดนะนั่งอยู่ที่บนหอฉันที่วัดตาไปวัดไปเจอก็ดีใจคราวนี้แหละอีแก่นะคงจะพอใจแน่ๆนะตาก็รีบนิมนต์หลวงตาแก่รูปนั้นให้ไปรับบิณฑบาตที่บ้านยายก็เกิดความปิติยินดีปรีดาเป็นล้นพ้นพอเห็นหลวงตาพาหลวงตาแก่ๆมาก็รีบออกไปต้อนรับนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูซ้อนทับกันทั้งสองชั้นแต่เหตุการณ์ที่สองตายายไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือเมื่อหลวงตาซึ่งเป็นเท้าสักกะแปลงมาเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านคุกเข่าก้มลงกราบสามเณรทั้งสี่รูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วก็ไปนั่งในท่าขัดสมาธิที่พื้นนั่งกับพื้นด้วยไม่ได้นั่งบนเสื่อด้วยถัดจากเสื่อของสามเณรออกไปพอสองตายายเห็นสิ่งที่หลวงตาทำก็ถึงกับอ้าปากค้างมองหน้ากันยายเนี่ยโมโหตะโกนลั่นออกมานี่มันอะไรกันเนี่ยฮะแย่จริงๆนี่แ แกไปพาพระบ้าพระบ้องมาทำไมดูสิเป็นพระอาวุโสขนาดนี้แล้วกลับไปไหว้สามเณรรุ่นลูกรุ่นหลานไร้สาระจริงๆยังไม่มีประโยชน์ไล่หนีไปตายายก็ช่วยกันฉุดกระชากลากถูทั้งแขนทั้งขาหลวงตาจำแรงให้ออกไปจากบ้านเอามือทุบไปที่หลังพร้อมกับตะเพิดให้ไปไกลๆท้าวสักกะเห็นว่าขืนปล่อยไปเรื่องก็จะยาวก็เลยแสดงตัวตนที่แท้จริงตักเตือนให้สองตายายได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็สร้างความตกใจให้กับคนทั้งสองไม่น้อยเมื่อสองตายายเกิดความกระจ่างจึงยอมถวายอาหารบิณฑบาตแก่สามเณรทั้งสี่รูปนั้นเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้วสามเณรทั้งสี่รูปก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์เหาะทะลุผ่านหลังคาขึ้นไปบนท้องฟ้ากลับวัดพระเจตวันท้าวสักกะก็กลับสู่สวรรค์มีพระภิกษุหลายรูปถามความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกโกรธไหมถามสามเณรสามเณรก็บอกว่าไม่โกรธครับพระภิกษุไม่เชื่อนำความขึ้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าสามเณรทั้งสี่รูปในโกหกและอวดอ้างตัวว่าเป็นอรหันต์ครับพระบรมศาสดาก็ตรัสรับรองคุณสมบัติของสามเณรแล้วก็ตรัสสอนพระภิกษุว่าธรรมดาพระขีณาสพเนี่ยย่อมจะไม่คิดแค้นต่อผู้ใดแม้ว่าผู้นั้นจะคิดแค้นก็ตามผู้ไม่คิดแค้นเคืองแม้ต่อคนที่คิดแค้นเคืองผู้วางเฉยเสียแล้วแม้ต่อคนผู้มุ่งร้ายผู้ไม่ถือมั่นแม้ต่อคนผู้ถือมั่นนั่นเป็นคุณสมบัติของพระขีณาสพจากเรื่องของสองตายายซึ่งมีความเข้าใจว่าการทำบุญกับพระที่มีพรรษามากจะได้บุญมากไม่ปรากฏหลักฐานมารับรองความเชื่อนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะถึงยังไงก็คือการทำบุญนั่นแหละครับเรามาดูกันว่าสามเณรทั้งสี่รูปที่ว่าเป็นผู้บรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นใครกันบ้างเริ่มด้วยสามเณรสังกิจจะพระอรหันต์ผู้เป็นยอดแห่งมิตรอรหันต์น้อยผู้กำพร้ามาตั้งแต่ยังเด็กมารดาเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคือเรื่องมีอยู่ว่าสมัยพุทธกาลนะมีลูกสาวของครอบครัวร่ำรวยตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีนางได้ตั้งครรภ์แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ให้กำเนิดทายาทสืบสกุลเนื่องจากความเจ็บป่วยได้พรากชีวิตของนางไปเสียก่อนที่ทารกน้อยจะคลอดออกมาญาติพี่น้องก็ทำชาปนกิจโดยที่ไม่ได้ผ่าเอาเด็กออกจากท้องก่อนแต่ว่าให้เผาไปพร้อมๆกันเมื่อการเผาร่างของนางและลูกในท้องผ่านไประยะหนึ่งสัปเหร่อก็มาตรวจดูเพื่อเติมฟืนทุกส่วนถูกเผาจนเกือบจะหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเนื้อบริเวณท้องยังคงอยู่สัปเหร่อก็เขี่ยก้อนเนื้อบริเวณท้องลงจากเชิงตะกอนแล้วก็ใช้เหลาเหล็กแทงให้เป็นรู 2-3 แห่งจากนั้นก็โยนกลับเข้าไปในกองไฟเหมือนเดิมเขี่ยฐานไฟมาเสร็จแล้วก็กลบไว้แล้วก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นสัปเหร่อมาที่เชิงตะกอนเพื่อจะตรวจดูความเรียบร้อยเพราะเข้าใจว่าไหม้หมดแล้วแต่ปรากฏว่าเห็นทารกนอนอยู่บนเชิงตะกอนสัปเหร่อก็เกิดความแปลกใจมากเขาเห็นร่างกายแม่ถูกเผาจนสิ้นซากแต่เด็กทารกไม่เป็นอะไรเลยน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเนี่ยสัปเหร่อเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยก็เลยอุ้มเอาเด็กทารกเข้าไปในหมู่บ้านให้หมอดูทำนายทายทักว่ามันจะดีหรือร้ายประการใดหมอดูก็ทำนายบอกว่าถ้าหากว่าทารกคนนี้ใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์นะไม่ได้บวชได้เรียนอะไรเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยบรรดาเครือญาติของเขาตลอด7ชั่วสกุลนี่จะไม่มีความยากจนเลยแหละแต่ถ้าออกบวชเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีพระภิกษุ500รูปเป็นบริวารแวดล้อมญาติพี่น้องเมื่อทราบข่าวว่าหมอดูทำนายอย่างนี้ก็นำเอาเด็กไปเลี้ยงโดยตั้งชื่อให้ว่าสังกิจจะเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่สัปเหร่อเอาเหลาเหล็กแทงเพื่อจะให้ไหม้ไฟเนี่ยแต่ปลายเหลาไปแทงหางตาของเขาแตกเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในตำนานได้กล่าวไว้ว่าสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเต็มรอบแล้วมีภพชาติเกิดเป็นครั้งสุดท้ายแม้ถูกเขาสุเมรุทับอยู่ก็จะไม่เสียชีวิตถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ดังนั้นทารกจึงเปรียบเสมือนแท่งทองคำที่อยู่ในกลีบดอกบัวแม้ว่าจะนอนอยู่บนฐานไฟก็ตามเมื่ออายุได้7ขวบสังกิจจะได้ฟังเรื่องราวในชีวิตของตัวเอง จากคำพูดของคนอื่นที่เขาคุยกันจากเพื่อนเด็กๆด้วยกันลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครอยากจะคบเองหรอกตัวกัลกินีแบบนี้เกิดมาก็ทำให้แม่ตายใช่คนอะไรเกิดมาจากเท่าฐานทุเรศก็คิดขึ้นมาว่าชีวิตมีเหตุเพศภัยถึงเพียงนี้การใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราบวช ดีกว่าเมื่อเป็นความประสงค์ของเด็กญาติพี่น้องก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดก็พากันไปขอบวชกับพระสารีบุตรรับกรรมฐานทำพิธีปลงผมไม่นานสังกิจจะก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในขณะที่ปลงผมเสร็จพอดีเมื่อสังกิจจะบวชได้ไม่นานก็มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งหลังจากที่เรียนข้อวัดปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าแล้วปรารถนาจะพากันเข้าไปทำความเพียรในป่าเมื่อพากันไปทูลลาพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำให้ไปลาพระสารีบุตรด้วยเมื่อพระภิกษุกลุ่มนั้นมากราบลาพระสารีบุตรก็เห็นเหตุการณ์ในอนาคตทุกอย่างว่าจะต้องมีเหตุมีเรื่องเกิดขึ้นกับภิกษุกลุ่มนี้ท่านก็เลยแนะนำให้พาสามเณรสังกิจจะไปด้วยแต่พระกลุ่มนั้นปฏิเสธเพราะว่ากลัวเป็นภาระแล้วก็ไม่เหมาะที่จะพาเด็กสามเณรไปอยู่ป่าเขาด้วยพระสารีบุตรเถระจึงบอกความจริงแก่เหล่าพระภิกษุให้ฟังว่าความกังวลนั้นไม่ได้เกิดเพราะสามเณรเป็นเหตุแต่ความกังวลเกิดเพราะพวกท่านและสามเณรรูปนี้แหละจะเป็นผู้จัดการแก้ไขระงับภัยทั้งหมดให้การบำเพ็ญเพียรของพวกท่านก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธองค์จึงส่งพวกท่านมาที่นี่เมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วเหล่าพระภิกษุจึงออกเดินทางพร้อมกับพาสามเณรสังกิจจะไปด้วยจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อชาวบ้านเห็นพระก็เกิดความเลื่อมใสก็นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านซึ่งชาวบ้านหวังว่าจะได้ถวายทานรักษาศีลเมื่อพระภิกษุรับนิมนต์ชาวบ้านก็จัดแจงที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกทุกอย่างฝ่ายพระภิกษุก็ตั้งใจทำความเพียรกันอย่างเต็มที่ไม่มีการคลุกคลีหรือว่าอยู่รวมกันยกเว้นเวลาฉันเท่านั้นที่จะมารวมกันถ้าใครไม่สบายก็ให้ตีระฆังเป็นสัญญาณเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเป็นปกติทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พระภิกษุกลับจากบิณฑบาตกำลังเตรียมที่จะฉันภัตตาหารก็มีชายชรายากจนคนหนึ่งเดินมาหยุดยืนมองพระที่กำลังจะฉันพระภิกษุสอบถามชายชราได้ความว่าเขาเป็นคนยากจนอาศัยอยู่กับลูกสาวแต่ตอนนี้เกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงจึงคิดว่าจะเดินทางไปหาลูกสาวอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่หมู่บ้านอื่นโยมคงจะหิวมากใช่ไหมไปเด็ดใบไม้มาสิเดี๋ยวอาตมาจะแบ่งอาหารให้พระภิกษุเห็นแล้วเกิดความสงสารก็แบ่งอาหารให้ด้วยการคลุกกับข้าวรวมกันซึ่งก็ทำแบบเดียวกับที่ท่านฉันหลังจากที่ชายชราเข็นใจรายนี้ได้กินอาหารที่พระภิกษุแบ่งให้ก็เกิดความคิดว่าเอ๊แล้วทำไมจะต้องไปที่อื่นด้วยเราทั้งที่อยู่ตรงนี้ก็มีกินเราทำงานแทบตายทั้งวันยังไม่ได้กินดีอยู่ดีถึงเพียงนี้เลยฮะชาชราก็สอบถามพระภิกษุถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อเขาทราบแล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะขออยู่ปรนิบัติอุปถากรับใช้อาศัยเลี้ยงชีวิตตัวเองไปด้วยซึ่งพระภิกษุท่านก็ไม่ขัดข้องเมื่อชาชราได้ที่พักพิงใหม่ก็ตั้งใจทำหน้าที่ตามที่ตัวปวารณาไว้พระภิกษุสงฆ์ก็ให้ความเมตตาเป็นอย่างยิ่งชาชราทำอย่างนี้อยู่ประมาณ2เดือนก็เกิดความคิดถึงลูกสาวขึ้นมาก็ตัดสินใจจากไปโดยไม่บอกไม่กล่าวกับใครเพราะกลัวว่าพระภิกษุจะไม่อนุญาตก็เลยแอบหนีออกจากวัดไปคนเดียวเส้นทางที่เขาเดินไปนะมีกลุ่มโจร500คนดักจับคนมาฆ่าเพื่อบวงสรวงเทวดาอยู่เมื่อชายชราเดินไปถึงก็เลยถูกพวกโจรล้อมจับตัวเอาไว้พอรู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกฆ่าเพื่อบูชายันชายชราก็บอกนายข้าพเจ้าเป็นขอทานกินเศษอาหารเนี่ยถึงได้โตขึ้นมาได้ขึ้นชื่อว่าคนแบบข้าพเจ้าเนี่ยมันเป็นการละกินีไม่เป็นมงคลอะไรหรอกพวกเร่ร่อนจันทานแต่ว่ามีพวกพระภิกษุที่ออกบวชบางองค์เนี่ยวันนะเป็นถึงวันนะกษัตริย์นะทำไมพวกนายไม่ไปจับเอาพระพวกนั้นมาฆ่าบูชายันล่ะเทวดาน่าจะยินดีมากนะดีกว่าที่จะเอาข้าที่ไปบูชายันเนี่ยมันสกปรกเทวดาไม่ชอบหรอก ความสำนึกในบุญคุณที่พระสงฆ์เคยให้ความอุปการะแก่เขานี่ไม่มีเลยสักนิดคิดแต่จะรักษาชีวิตตัวเองให้รอดอย่างเดียวเท่านั้นพวกโจรได้ฟังเหตุผลก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยชายชราก็อาสาเป็นคนนำทางพาไปจับพระสงฆ์กลุ่มนั้นด้วยเพราะว่าสองเดือนที่อาศัยอยู่กับพระเนี่ยเขาย่อมรู้ความเป็นไปทางหนีทีไล่ดีพอเขาพาโจรมาถึงวัดก็ให้หัวหน้าโจรตีระฆังพระภิกษุพร้อมกับสามเณรสังกิจจะออกจากป่ามานั่งพร้อมหน้ากันสอบถามถึงเหตุที่ตีระฆังหัวหน้าโจรก็แจ้งเรื่องราวให้ทั้งหมดให้พระภิกษุทราบเมื่อพยันตรายซึ่งเกิดจากคนที่ได้อุปการะไว้คือความตายคุกคามจะเอาชีวิตถึงเพียงนี้พระภิกษุทั้งหมดก็ไม่ได้ตำหนิหรือว่ากล่าวชายชราคนนั้นแต่อย่างใดหากแต่พระภิกษุผู้เป็นหัวหน้าขอรับการถูกฆ่าเพื่อบูชายัญแทนพระภิกษุทั้งหมดซึ่งพระทุกรูปก็พร้อมที่จะเสียสละชีวิตของตนเพื่อส่วนรวมในเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่พระภิกษุทั้งหมดไม่คาดคิดก็คือสามเณรสังกิจจะที่อายุเพิ่งจะ7 ขวบเท่านั้นเองขออาสาเป็นผู้ถูกฆ่าบูชายัญเสียเองพระภิกษุทั้งหมดก็บอกว่าเนนพวกฉันทั้งหมดเนี่ยแม้จะต้องตายก็จะต้องปกป้องเนนให้ได้ภิกษุทั้งหมดเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์เพราะตระหนักดีว่าสามเณรน้อยนี้เป็นสามเณรที่พระสารีบุตรฝากมาถ้ายกให้พวกโจรเอาไปฆ่าบูชายัญก็จะต้องถูกติฉินนินทาเป็นทุกข์เกาะกินใจไปชั่วชีวิตอยากจะหลีกพ้นเป็นตายร้ายดีแค่ไหนก็ให้ไปกับโจรไม่ได้แต่สุดท้ายพระภิกษุทั้งหมดกลับต้องยอมจำนนต่อเหตุผลของสามเณรท่านขอรับพวกท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมพระบรมศาสดาและพระอุปัชฌาย์ให้กระผมมากับพวกท่านเพราะทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ล่วงหน้าแล้วกระผมจะจัดการเรื่องนี้เองขอรับสามเณรสังกิจจะแสดงความเคารพต่อพระภิกษุทั้งหมดแล้วก็กล่าวขอขมากรรมที่ล่วงเกินเสร็จแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับพวกโจรเพื่อจะไปสู่แดนที่บูชายัญพระภิกษุทั้งหมดต่างโศกเศร้าสะอึกสะอื้นขอร้องหัวหน้าโจรโยมโยมตอนที่โยมจะบูชายัญน่ะเด็กจะกลัวนะถ้าเห็นพวกท่านก่อไฟแล้วก็เสียมเหลาปูลาดใบไม้ในพิธีกรรมอาตมาขอร้องอย่าทำอย่างนั้นให้สามเณรน้อยเห็นได้ไหมหลังจากพวกโจรพาสามเณรมาถึงที่บูชายัญของพวกตัวก็ไม่สนใจในคำขอร้องของพระภิกษุหรอกเมื่อตระเตรียมเสร็จก็หยิบดาบเดินเข้าไปหาสามเณรหมายจะตัดคอเอาเลือดไปเส้นเทวดาในขณะที่สามเณรนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นการเตรียมการทุกอย่างของพวกโจรที่พวกโจรทำแต่ก็ไม่มีอาการคลั่นคล้ามหวั่นไหวเลยแม้แต่สักนิดเดียวคงน้อมจิตเข้าฌานอย่างหนักแน่นมั่นคงหัวหน้าโจรทำพิธีเสร็จก็แขวงดาบไปรอบๆแล้วก็ฟันลงที่คอของสามเณรอย่างแรงแต่ปรากฏว่าคมดาบงอโค้งพับเข้าหากันโจรคิดว่าอาจจะเป็นเพราะฝีมือไม่ดีพอในการลงมือตัดคอสามเณรครั้งแรกก็ลงมือเป็นครั้งที่สองคราวนี้พอฟันลงไปดาบก็ม้วนเหมือนใบตาลร่นลงไปถึงด้ามจับเลยความจริงแม้มีใครเอาภูเขาสุเมรุมาโยนทับสามเณรในเวลานั้นก็ไม่สามารถจะทำให้สามเณรตายได้เลยนับประสาอะไรก็แค่ดาบเมื่อพวกโจรเห็นปฏิหาริย์อย่างนั้นถึง2 ครั้งก็ทำเอาถึงกับเข่าสุดเขานั่งลงกับพื้นดาบหลุดออกจากมือเสร็จแล้วก็คิดว่าดาบของเราเนี่ยก่อนนี้ตัดได้แม้กระทั่งเสาหินตัดตอไม้ตะเคียนไม่ต่างจากหยกด้วยเลยมาคราวนี้กลับงอม้วนเหมือนใบตาลขนาดดาบนี่มันไม่มีชีวิตจิตแต่กลับรู้ผิดชอบชั่วดีเราเองที่มีชีวิตเป็นมนุษย์มีจิตใจแต่กลับไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วโจรทั้งหมดจึงหมอบคลานเข้าไปกราบแทบเท้าสามเณรสังกิจจะพร้อมกับบอกว่าท่านเนนขอรับพวกกระผมเข้ามาในดงนี้เพื่อจะดักปล้นเอาทรัพย์สินผู้คนเป็นพันคนก็ตามพอเห็นโจรอย่างพวกกระผมแม้จะอยู่ไกลๆเป็นต้องอกสั่นขวัญแขวนอ้าปากค้างพูดไม่ออกแต่ว่าสำหรับท่านมีความหวาดกลัวสะดุ้งสักนิดไม่ได้มีเลยหน้าตาผ่องใสดังทองคำกระผมขอทราบเหตุผลได้หรือไม่ขอรับสามเณรก็ออกจากฌานเสร็จแล้วก็กล่าวกับหัวหน้าโจรว่าโยมร่างกายของพระอรหันต์น่ะเป็นเหมือนกับภาระที่วางไว้บนศีรษะพระอรหันต์ไม่กลัวต่อการแตกดับของร่างกายหรอก กลับเป็นเรื่องยินดีซะด้วยซ้ำที่จะต้องตายโยมถ้าโยมไม่อยากมีทุกข์ทางใจก็ต้องไม่มีภาระให้เกิดความห่วงใยผู้ที่ละสังโยชน์ได้แล้วจะพ้นภัยทุกประการความอยากที่ลากจิตใจไปในอารมณ์ต่างๆนี่พระอรหันต์ท่านกำจัดหมดแล้วท่านเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างท่องแท้ความตายจึงไม่ใช่ภัยที่น่ากลัวแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นภาระที่ท่านปลงลงได้แล้วหลังจากที่หัวหน้าโจรได้ฟังคำสอนน้องสามเณรแล้วก็ทำให้เกิดความสำนึกผิดในอาชีพที่ทำก็หันไปดูลูกน้องทั้ง500คนแล้วก็บอกเป็นในๆว่าเขาจะเลิกอาชีพนี้แล้วถ้าหากใครมีแผนการอะไรในอนาคตที่คิดไว้อยากจะไปทำตามฝันก็ไปได้เลยเมื่อได้เห็นปาฏิหาริย์ที่มหัศจรรย์อย่างนั้นหัวหน้าโจรพร้อมกับลูกน้องก็ไม่คิดจะสร้างภาระใดๆอีกก็เลยขอบวชสามเณรก็เลยเอาดาบของโจรนั่นแหละตัดผมให้ตัดผ้าเย็บเป็นจีวรย้อมด้วยดินแดงให้โจรทั้งหมดห่มผ้าเข้ามารับศีล10เมื่อเหตุร้ายผ่านไปได้ด้วยดีสามเณรก็นึกถึงความกังวลใจของพระภิกษุที่มีต่อตนเองจึงพาลูกศิษย์ที่เป็นอดีตโจรทั้ง500คนมุ่งหน้าออกจากป่าไปหาพระภิกษุเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นเห็นสามเณรกลับมาก็เบาใจสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งสามเณรก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแล้วก็นิมนต์ให้พระภิกษุเหล่านั้นเร่งทำความเพียรตัวท่านเองกับบริวารจะไปเยี่ยมพระอุปัชฌาย์แล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทว่าการมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในศีลแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอาชีพโจรที่ทุศีลซึ่งมีชีวิตอยู่ถึง100ปี ต่อไปเป็นเรื่องของสามเณรเรวตะสามเณรผู้มีวัยเพียง7ขวบชอบอยู่ป่าเป็นชีวิตจิตใจหลังจากบวชได้ไม่นานท่านก็เข้าไปอยู่ในป่าบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษก็คือปฏิสัมภิทา4ท่านเป็นหนึ่งในสามเณรอรหันต์ทั้ง4รูปที่รับอาหารบิณฑบาตที่บ้านตายายซึ่งเจ้าของบ้านนิยมทำบุญกับพระแก่ๆพระหลวงตาเป็นชีวิตจิตใจเพราะเข้าใจว่าจะได้บุญมากสุดท้ายท่านจึงแสดงอภินิหารให้ปรากฏด้วยการเหาะกลับวัดเป็นสามเณรผู้มีอภิญญาฤทธิ์ไม่ธรรมดารูปหนึ่งเรวตะเกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อวังคันตะโยมแม่ชื่อสารีเรวตะนี่เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อพระสารีบุตรและบรรดาลูกๆพากันทิ้งสมบัติจำนวนมหาศาลออกบวชกันหมดในตระกูลก็จึงเหลือเรวตะลูกชายคนสุดท้องเพียงคนเดียวที่จะต้องเป็นผู้รับมรดกแล้วก็สืบสกุลต่อไปเมื่อโยมพ่อโยมแม่เห็นท่าจะไม่ดีแล้วหากปล่อยให้เรวตะออกบวชอีกคนก็คงไม่มีใครมารับมรดกสืบทอดวงตระกูลเป็นแน่ก็เลยวางแผนกันว่าจับเด็กชายเรวตะแต่งงานซะดีกว่าแม้ว่าในขณะนั้นเรวตะจะมีอายุเพียง7ขวบก็ตามในยุคนั้นสังคมยังรุ่งเรืองไปด้วยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั่วทุกสารทิศความละอายยังมีอยู่มากจึงดูเหมือนว่าไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่ายังเด็กไร้เดียงสามากนักยังขาดวุฒิภาวะต่อการดำรงชีพแต่เพื่อดำรงวงตระกูลจึงจำเป็นจะต้องทำตามแผนที่วางไว้ด้วยการไปมั่นเด็กหญิงที่มีฐานะเท่าเทียมกันพร้อมกำหนดวันแต่งงานให้เร็วที่สุดงานวิวาถูกจัดขึ้นอย่างเอิกกระเริกเด็กชายเรวตะในชุดเจ้าบ่าวที่มีความอลังการยังกับเจ้าชายพร้อมด้วยขบวนขันหมากก็มุ่งตรงไปยังบ้านเจ้าสาวซึ่งจัดพิธีรอต้อนรับอยู่เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์บรรดาญาติพี่น้องจึงทำพิธีรดน้ำสังแล้วก็กล่าวคำอวยพรคู่บ่าวสาวให้อยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองบรรดาญาติต่างก็สรรหาคำอวยพรที่เป็นมงคลต่างๆมากล่าวแต่ใครจะทราบว่ามีคำอวยพรบางประโยคได้ไปสะกิดใจเจ้าบ่าวให้เกิดฉุกคิดอยากจะรู้ความหมายขึ้นมามียายคนหนึ่งให้พรบอกว่าขอให้พวกหนูจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้ว ขอให้อายุมั่นขวัญยืนเหมือนยายนะจ๊ะหลังจากพิธีรดน้ำสังเสร็จลงหนูน้อยเรวตาก็ถามแม่ถึงความหมายของคำอวยพรนั้นว่าอะไรคือธรรมที่ยายคนนั้นเห็นแล้วเรวตาหนูเห็นยายคนนั้นไหมเขามีอายุ120ปีฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวย่นตกกระตามตัวหลังโกงเหมือนอย่างกับคันธนูนั่นแหละคือความหมายของคำอวยพรแม่อธิบายให้เรวตะฟังแม่ครับแล้วเด็กหญิงคนนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเจ้าสาวเนี่ยฮะก็เป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละลูกเอ้ยแม่ตอบตามความจริงเพราะว่าไม่เฉลียวใจว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นคือขึ้นชื่อว่าร่างกายถ้าแก่ตัวไปแล้วลูกก็จะมีอาการผิดแปลกไปโอ้มีหน้าเราบรรดาพี่ชายของเราถึงได้หนีไปบวชก็คงเห็นเป็นแบบนี้แน่แล้วเราจะอยู่ทำไมอ่ะแอบหนีไปบวชซะวันนี้เลยดีกว่าเมื่อหนูน้อยเรวตะฟังคำตอบจากแม่ก็ทำให้ตัดสินใจหนีออกบวชทันทีเมื่อได้เวลาส่งคู่บ่าวสาวเข้าเรือนหอญาติก็อุ้มทั้งสองคนขึ้นขบวนรถแห่มุ่งหน้าสู่บ้านเจ้าบ่าวพอไปได้สักระยะหนึ่งเรวตะก็ออกอุบายว่าท้องเสียขอไปทำธุระส่วนตัวและขอให้ขบวนมุ่งหน้าไปก่อนเสร็จแล้วจะตามไปทีหลังเขาทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งแต่ละครั้งก็ยืดเวลานานออกไปจนกระทั่งบรรดาญาติตายใจเขาก็แอบหลบหนีไปเมื่อหนีไปถึงวัดก็แจ้งความประสงค์จะขอบวชทันทีแต่เนื่องจากมีพระวินัยห้ามไว้ว่าถ้าผู้มาขอบวชหากพ่อแม่ไม่อนุญาตนี้ห้ามบวชให้ภิกษุใดบวชให้ภิกษุนั้นมีโทษหรือปรับอาบัติความจริงแล้วพระสารีบุตรผู้พี่ชายนี้ท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วจึงได้สั่งภิกษุไว้ว่าถ้าเด็กชายชื่อเรวตะมีความประสงค์จะขอบวชก็ให้เขาบวชได้เลยเพราะว่าท่านน่ะก็คือพ่อกับแม่ของเขาท่านว่าอย่างนั้นพ่อหนูน้อยเธอแต่งตัวเหมือนกับเจ้าชายหรือว่าเธอเป็นลูกของอมาตย์เราบวชให้เธอไม่ได้หรอกต้องให้พ่อแม่มาอนุญาตก่อนหนูน้อยเรวตะก็เรียนต่อพระภิกษุตามความจริงว่าตัวเขาเองเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อทราบว่าหนูน้อยคนนี้เป็นใครแล้วก็ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วพระภิกษุจึงให้หนูน้อยปลดเครื่องอาภรณ์ออกแล้วก็ทำพิธีบวชให้จากนั้นก็ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเมื่อบวชแล้วสามเณรเรวตะได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับพระอุปัชฌาย์อยู่3เดือนแล้วก็พิจารณาว่าถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปนี่จะถูกรบกวนจากญาติพี่น้องการบวชก็จะไร้ประโยชน์มีแต่โทษเป็นแน่จึงขออนุญาตพระอุปัชฌาย์เพื่อออกธุดงหลบเข้าไปอยู่ในป่าไม้สแกหรือว่าไม้ตะเคียนซึ่งเป็นที่สปายะห่างจากที่เดิมพอประมาณเนนน้อยบำเพ็ญเพียรจำพรรษาอยู่ในป่าลึกไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทาทั้ง4ข้อซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของสติปัญญาที่แตกฉานในอัตในธรรมเมื่อวันปวารณาออกพรรษาเสร็จสิ้นสามเณรทราบว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จมาเยี่ยมจึงเนรมิตวิหารจำนวนเพียงพอแก่ภิกษุสงฆ์แล้วก็เนรมิตพระคันธกุฏีที่ประทับกลางคืนแล้วก็ประทับกลางวันถวายแด่พระพุทธองค์ณที่อยู่ของตนอย่างสวยงามแต่ในท่ามกลางของผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ยังมีผู้ชอบตำหนิจนเป็นจริตนิสัยปะปนอยู่ด้วยเสมอแม้ในขณะนี้ก็เหมือนกันมีพระภิกษุบางกลุ่มเห็นเสนาสนะมีความอลังการแทนที่จะชื่นชมในบารมีก็กลับพากันตำหนิว่าพระที่ก่อสร้างวัดได้อลังการขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปทำความเพียรที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมก็เพราะเห็นแก่หน้าเนื่องจากเนรรูปนี้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเท่านั้นเองแหละพระภิกษุที่กล่าวเช่นนั้นเพราะไม่ทราบความจริงว่าความอลังการนี้เกิดจากฤทธิ์ของเนรน้อยที่เป็นอรหันต์พระบรมศาสดาและภิกษุจำนวน500รูปพักอยู่ประมาณครึ่งเดือนทรงเห็นว่าหากประทับอยู่นานไปป่าแห่งนี้ก็จะพลุกพล่านสามเณรก็จะอยู่ไม่ผาสุกเพราะว่าพระที่อยู่ป่าเป็นประจำนิยมต้องการความสงบจึงเสด็จไปพบสามเณรซึ่งกำลังนั่งพักอยู่เพียงลำพังเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาสามเณรเรวตะก็ลุกขึ้นต้อนรับ พระศาสดาก็ตรัสถามว่าเรวตะสถานที่นี้มีสัตว์ร้ายเมื่อเธอได้ยินเสียงเสือเสียงช้างเป็นต้นที่ดุร้ายแล้วเธอจะทำยังไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นธรรมดาเพราะความยินดีในการอยู่ป่าที่เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ก็เพราะได้ฟังเสียงของสัตว์เหล่านั้นพระพุทธองค์จึงตรัสถึงอานิสงส์ของการอยู่ป่าด้วยพระคาถา500พระคาถาให้สามเณรฟังในวันรุ่งขึ้นก่อนที่พระบรมศาสดาจะเสด็จออกจากที่พักของสามเณรเรวตะเพื่อไปยังบ้านนางวิสาขาได้ทรงกระทำให้พวกภิกษุที่กล่าวโทษสามเณรให้หลงลืมไม้เท้ารองเท้าทนานน้ำมันและร่มเป็นต้นเมื่อพวกภิกษุเหล่านั้นพากันกลับเข้าไปเอาบริขารของตนแม้ว่าจะย้อนไปตามเส้นทางเดิมแต่ว่าทางเดินที่เคยประดับตกแต่งสวยงามกลับกลายเป็นทางขรุขระเต็มไปด้วยขวากหนามถึงกับโดนหนามตำเท้าและเมื่อนำบริขารออกมาได้แล้วถึงได้รู้ว่าสามเณรรูปนี้มีฤทธิ์นะความอลังการที่ทำขึ้นก็เพื่อสักการะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็พากันตรงไปยังบ้านนางวิสาขานางวิสาขามหาอุบาสิกาได้เรียนถามพวกภิกษุที่ล่วงหน้ามาก่อนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสถานที่อยู่ของสามเณรเรวตะเป็นอย่างไรบ้างพวกภิกษุก็บอกว่าอุบาสิกาน่าจับใจเหลือเกินเสนาสนะนั้นมีส่วนเปรียบเหมือนกับสวนนันทวันและจิตตลดาวันเลยทีเดียวแหละหลังจากนั้นพระกลุ่มที่ลืมบริขารก็มาถึงนางวิสาขาก็ถามถึงที่อยู่ของสามเณรก็ได้รับคำตอบว่าโอ้อย่าถามเลยโยมอุบาสิกาสถานที่นั้นเป็นที่ไม่สมควรจะกล่าวมันเหมือนกับที่อยู่ของพวกเปรตสามเณรรูปนั้นอยู่ในสถานที่ซึ่งมีแต่ก้อนกรวดก้อนหินขรุขระแล้วก็ตอไม้เต็มไปหมดนางวิสาขาได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุบางพวกพากันนินทาที่อยู่ของพระเรวตะเถระสถานที่อยู่นั้นเป็นอย่างไรดูก่อนวิสาขาที่อยู่จะเป็นสถานที่รื่นรมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ว่าจิตของพระอริยะทั้งหลายย่อมยินดีในสถานที่ใดสถานที่นั้นแหละชื่อว่าสถานที่รื่นรมใจพระอรหันต์อยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั่นย่อมเป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจและพระบรมศาสดาทรงยกย่องสามเณรเรวตะไว้ในตำแหน่งยอดกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้อยู่ป่าเป็นวัดย้อนอดีตไปถึงบุพกรรมของสามเณรเรวตะสมัยพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าเนนน้อยเรวตะเกิดในเมืองหงสาวดีมีอาชีพรับจ้างขับเรือข้ามฟากในแม่น้ำคงคาครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาพร้อมกับพระภิกษุแสนรูปเสด็จจาริกมาถึงท่าเรือที่ท่านอยู่พอดีท่านก็คิดว่าเป็นบุญของเราแล้วคราวนี้กว่าจะได้พบพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมาะพอดีเลยเราตั้งใจทำความดีมานานแล้วจากนั้นก็ลงมือประดับตกแต่งเรืออย่างงดงามอลังการเมื่อเห็นว่าเหมาะสมก็เข้าไปกราบนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมทั้งพระภิกษุแสนรูปเสด็จข้ามฟากลำดับนั้นเมื่อเห็นพระบรมศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งยอดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าเป็นวัดท่านจึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดว่าเราจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพื่อให้ความปรารถนาสำเร็จท่านก็ลงมือขวนขวายทำบุญตลอดจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอตั้งความปรารถนาขอให้เป็นยอดของพระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเถิดพระบรมศาสดาก็ทรงพยากรณ์ว่าจักสำเร็จในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าชีวิตท่านได้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยใหญ่เพื่อสร้างบารมีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีความรุ่งเรืองดุจดังอาทิตย์อุทัยด้วยอำนาจบารมีปกครองแผ่นดินอาณาเขตกว้างไกลครั้นไปเกิดในเทวโลกก็มีความรื่นรมเบิกบานอยู่บนเทวโลกในวิมานที่สวยงามประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์มาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้านี้สามเณรได้อาศัยบารมีที่สั่งสมมาเต็มบริบูรณ์แล้ว เป็นเหตุชักนำให้บวชประกอบความเพียรจนสิ้นอาสวะพร้อมด้วยคุณสมบัติวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8แล้วก็อภิญญา6และเป็นยอดแห่งภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าเป็นวัดทีนี้ก็มาถึงสามเณรโสปาคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์น้อยเจ้าปัญญาชีวิตเรานี่เลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นได้วลีนี้น่าจะตรงกับชีวิตของพระอรหันต์รูปนี้มากเพราะว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นท่านได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของสตรีนางหนึ่งในนครสาวัตถีซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนมากเนื่องจากฐานะยากจนต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆไม่มีเงินที่จะซื้อของมาบำรุงลูกในครรภ์เมื่อครบกำหนดคลอดก็เลยคลอดยากจนทำให้แม่นี่เจ็บปวดจนเป็นลมสลบไปในตำนานไม่ได้ระบุไว้ว่าเด็กคลอดออกมาอย่างไรแต่ว่าจากการสันนิษฐานของบรรดาญาติพี่น้องซึ่งเข้าใจว่านางตายแล้วจึงจัดพิธีศพให้ตามฐานะพากันหามศพไปทิ้งไว้ป่าช้าแล้วนางก็คงจะคลอดที่นั่นดังนั้นชื่อโสปาคะซึ่งแปลว่าผู้เกิดในป่าช้าจึงยังไม่ปรากฏที่มาชัดเจนแต่ว่าชีวิตท่านเกี่ยวข้องกับป่าช้าแม้แต่คำสอนที่ท่านอบรมลูกศิษย์ก็แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมถือธุดงค์อยู่ในป่าช้าเป็นวัดจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านก็เริ่มต้นที่ป่าช้าเหมือนกันตามตำนานกล่าวว่าหลังจากที่ท่านเกิดได้เพียงแค่4เดือนบิดาของท่านก็เสียชีวิตและมารดาท่านมีสามีใหม่ซึ่งสามีก็เคยมีภรรยามาแล้วแล้วก็มีลูกติดมาอยู่ด้วยพออายุย่างเข้า7ขวบท่านเกิดมีเรื่องทะเลาะกับลูกติดของพ่อเลี้ยงด้วยความที่พ่อเลี้ยงเป็นคนโมโหร้ายประกอบกับท่านเป็นเพียงแค่ลูกเลี้ยงทำอะไรก็มักจะผิดเสมอก็เลยถูกพ่อเลี้ยงจับไปผูกทิ้งไว้ให้อยู่กับซากศพในป่าช้าพอฟ้ามืดไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นล่ะอีกทั้งเป็นป่าช้าผีดิบก็เลยเห็นซากศพนอนเกลื่อนกราดซ้ำยังมีสัตว์มาคอยกัดกินซากศพมีสุนัขจิ้งจอกมาหอนหวยหวนชวนให้สยองเด็กน้อยโสปาคะส่งเสียงร้องไห้ขอให้คนช่วยดังลั่นป่าแล้วก็ดิ้นรนสุดแรงเกิดแต่ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากพันธนาการได้เสียงร้องกลับเป็นตัวกระตุ้นเรียกให้ฝูงสุนัขจิ้งจอกวิ่งเข้ามาหาท่านก็ได้แต่รำพึงอยู่คนเดียวว่าชีวิตอย่างเราใครจะคบเป็นญาติไม่มีใครให้อภัยอยู่แล้วต้องถูกผูกไว้ให้อยู่กลางป่าช้าแบบนี้เป็นเวลาเดียวกันกับที่พระบรมศาสดาทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์อันโพลงอยู่ภายในใจของเด็กก็ทรงแผ่รัศมีสว่างสวายไปเหมือนกับพุทธองค์ประทับอยู่ตรงหน้าทำให้โสปาคะได้สติพระพุทธองค์ตรัสว่ามาเถอะโสปาคะอย่ากลัวเลยจงมองดูตถาคตเราจะยังเธอให้ข้ามพ้นไปดุจพระจันทร์พ้นจากปากราหูฉับพลันที่พระสุรเสียงเงียบลงเครื่องพันธนาการก็หลุดออกเองเมื่อโสปาคะรู้สึกตัวก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าพระคันธกุฏีแล้วก็บรรลุพระโสดาบันในเวลานั้นหลังจากที่มารดาของท่านกลับมาบ้านไม่เห็นลูกชายก็ถามสามีแต่ผู้เป็นสามีก็อ้ำอึ้งไม่บอกความจริงนางพยายามตามหาแล้วก็ตะโกนเรียกลูกชายตามที่ต่างๆเสร็จแล้วนางก็ฉุกคิดขึ้นในใจว่าเขาเล่าลือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันถ้าอย่างนั้นเราจะไปเข้าเฝ้าทูลถามว่าตอนนี้ลูกของเราอยู่ที่ไหนนางก็ตรงไปวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระบรมศาสดาทรงปกปิดลูกของนางไว้ก่อนด้วยฤทธิ์นางจึงทูลถามว่าลูกชายของนางอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าบุตรก็ต้านทานไม่ได้บิดามารดาญาติพี่น้องก็ต้านทานไม่ได้ใครๆก็ต้านไม่ได้ถ้าความตายมาถึงพอนางได้ฟังธรรมนั้นจบลงก็บรรลุโสดาบันส่วนโสปาคะได้บรรลุพระอรหันต์เป็นผู้ทรงปฏิสัมภิทา4แล้วก็อภิญญา6พระบรมศาสดาทรงคลายฤทธิ์ ฝ่ายมารดาได้เห็นบุตรก็เบาใจแล้วก็อนุญาตให้โสปากะออกบวชได้วันหนึ่งสามเณรโสปากะได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ในร่มเงาแห่งพระคันธกุฏีท่านถวายบังคมแล้วก็จงกรมตามเสด็จในขณะที่เดินจงกรมตามกันไปพระพุทธองค์ตรัสถามปัญหากับสามเณรว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งสามเณรตอบว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสองสามเณรตอบว่านามและรูปพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสามสามเณรตอบว่าเวทนาสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่สามเณรตอบว่าอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าห้าสามเณรตอบว่าอุปาทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหกสามเณรตอบว่าอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าเจ็ดสามเณรตอบว่าโพชฌงค์เจ็ดคือสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าแปดสามเณรตอบว่าอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า9สามเณรตอบว่าสัตตวาส9คือที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกที่ยังคล้องอยู่คือกามโลกได้แก่เทวโลกมนุษย์โลกอบายโลกและที่อยู่อาศัยของพรหมผู้สำเร็จรูปฌานคือพรหม4ที่อยู่อาศัยของอรูปพรหมผู้สำเร็จอรูปฌานคืออรูปพรหม4รวมทั้งสิ้นเป็น9เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกส่วนพระขีณาสพเจ้าทั้งหลายย่อมพ้นจากที่อยู่ของสัตว์ไม่ต้องอยู่ใน9ที่นี้พระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า10สามเณรตอบว่าท่านผู้ประกอบด้วยองค์10เรียกว่าพระอรหันต์อันประกอบด้วยมรรคมีองค์8ในอริยมรรคและเพิ่มสัมมาญาณเป็นองค์ที่9และสัมมาวิมุตติเป็นองค์ที่10พระบรมศาสดาทรงมีพระหฤทัยยินดียิ่งปัญหาที่ทรงถามสามเณรสามารถทูลแก้ได้ทั้งหมดพระองค์ประทานสาธุการต่อการแก้ปัญหาทุกๆข้อและทรงยกย่องว่าเธอแก้ปัญหาทัดเทียมกับสัพพัญญุตญาณของเราการวิสัชนาแบบนี้จงเป็นการอุปสมบทของเธอเมื่อสามเณรโสปากะแก้ปัญหาจบลงพระบรมศาสดาก็ประทานการอุปสมบทเป็นพระภิกษุแก่ท่านในขณะที่มีอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นด้วยการถามตอบปัญหาและเดินจงกรมไปด้วยการอุปสมบทนี้เรียกว่าปัญหาพยากรณูปสัมปทาสามเณรโสปากะจากเด็กกำพร้ายากจนถูกทารุณกรรมวันนี้ท่านได้เป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์ด้วยวัยเพียงแค่7ขวบในอดีตชาติครั้งหนึ่งโสปากะเคยเกิดเป็นพราหมณ์ไม่ปรารถนาจะครองเรือนก็ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตในป่าได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะพระศาสดาทรงทราบว่าดาบสนั้นใกล้จะมรณะแล้วจึงได้เสด็จไปโปรดจนมีจิตเลื่อมใสและเพื่อเป็นพุทธบูชาดาบสจึงได้ตกแต่งอาสนะดอกไม้ถวายอย่างยิ่งใหญ่พระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้วแสดงอนิจจลักษณะแล้วก็เหาะหายไปบนท้องฟ้าซึ่งดาบสก็ยืนมองด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งดาบสนั้นละการยึดถือว่าเที่ยงที่ตนเคยถือในการก่อนแล้วตั้งอนิจจสัญญาเอาไว้ในใจพอมรณะลงก็ได้ไปเกิดในเทวโลกท่านเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับทุกคนแต่ด้วยผลที่ถวายดอกไม้ทำให้ท่านไม่ไปเกิดในทุกขติภูมิเลยมาชาตินี้จึงมาเกิดเป็นเนนน้อยโสปากะบุญเก่าที่ทำไว้สมัยเป็นฤาษี ก็ช่วยหนุนส่งให้โสปากะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วัยเพียง7 ขวบเท่านั้นในตำนานของพระอรหันต์7 ขวบได้กล่าวถึงสามเณรจุลสุมนะพระอรหันต์น้อยผู้สยบพญานาคว่าในสมัยพุทธกาลณหมู่บ้านมุนทะนิคมตั้งอยู่ใกล้เชิงเขามีครอบครัวหนึ่งชื่อว่ามหามุนทะเขามีบุตร2 คนคือมหาสุมนะคนพี่กับจุลสุมนะคนน้องวันหนึ่งในฤดูฝนใกล้เข้าพรรษาอุบาสกผู้เป็นพ่อกำลังทำธุระอยู่หน้าบ้านปรากฏมีพระภิกษุเหาะลงมาที่หน้าบ้านด้วยความคุ้นเคยก็จำได้ว่าเป็นพระอุณรุตก็บอกลูกๆให้รีบนิมนต์ท่านเข้าไปในบ้านก่อนที่จะมีใครนิมนต์ไปที่อื่นเมื่อนิมนต์พระเถระเข้าไปในบ้านก็จัดเตรียมอาหารถวายอย่างนอบน้อมหลังจากที่ท่านฉันเสร็จอุบาสกเห็นว่าเป็นฤดูการใกล้เข้าพรรษาแล้วจึงนิมนต์ให้จำพรรษาอยู่บนภูเขาใกล้ๆบ้านเพื่อครอบครัวตนจะได้ถวายการอุปถักต์เมื่อออกพรรษาแล้วพระเถระจะจาริกไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาอุบาสกจึงถวายจตุปัจจัยปรากฏว่าท่านไม่รับวัตถุแต่ท่านต้องการมีสามเณรไว้อุปถักต์อุบาสกเห็นเป็นโอกาสดีจึงจะให้ลูกชายคนโตบวชเป็นสามเณรแต่พระเถระขอเปลี่ยนเป็นลูกชายคนเล็กแทนอุบาสกก็ไม่ขัดจุลสุมนะลูกชายก็ยินดีพระอนุรุทธะท่านจึงทำพิธีบวชให้แล้วก็เพียงแค่ปลงผมเสร็จเท่านั้นเด็กน้อยก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากที่บัพชาแล้วก็พักอยู่ที่นั่นได้ประมาณครึ่งเดือนจึงอำลาญาติๆเพื่อจะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสามเณรและพระอุปัชฌาย์เหาะจากหมู่บ้านเข้าไปพักในกระท่อมกลางป่าพอตกกลางคืนพระอนุรุทธะเดินจงกรมอยู่ปรากฏว่าเกิดโรคลมเสียดแทงขึ้นในท้องท่านสามเณรจึงเข้าไปเรียนถามถึงยารักษาโรคก็ทราบว่าถ้าได้ฉันน้ำจากสระอโนดาตก็จะหายไปเองสามเณรก็เหาะเพื่อไปเอาน้ำมาพระเถระแนะว่าให้บอกกับนาคปันทกะในสระอโนดาตเพราะว่ารู้จักท่านดีถึงการนำน้ำไปประกอบยาพอดีวันนั้นนาคราชกำลังเล่นน้ำพร้อมกับนางสนมนางรำเต็มสระทันทีที่เห็นสามเณรเหาะมาก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีเอ๋สมณะหัวโล้นพวกนี้เอาฝุ่นที่เท้ามาโปรยลงบนหัวเราสงสัยมาเอาน้ำดื่มในสระอโนดาตแน่เราไม่ให้หรอกว่าแล้วก็แผ่พังพานปิดสระไว้เหมือนกับเอาถาดใบใหญ่ปิดหม้อข้าวสามเณรเห็นนาคราชทำอย่างนั้นก็รู้ทันทีว่านาคราชไม่พอใจที่ตัวมาเอาน้ำดื่มก็บอกความประสงค์ว่าที่มาเนี่ยเพียงแค่ต้องการเอาน้ำไปประกอบเป็นยาเท่านั้นแต่นาคราชกลับบอกให้เนนไปเอาน้ำในแม่น้ำคงคาที่ไหลลงมหาสมุทรแทนการเจรจาระหว่างสามเณรกับนาคราชผ่านไปนานก็ยังไม่มีทีท่าว่านาคราชจะยอมให้สามเณรเห็นว่าท่าทีไม่เป็นมิตรแข็งกระด้างแบบนี้จำเป็นจะต้องแสดงบางอย่างให้รู้ตัวบ้างแล้วก็เลยบอกว่าอาตมามีความจำเป็นจะต้องเอาน้ำดื่มไปให้ได้ถ้าท่านมีเรี่ยวแรงมีพละกำลังพอท่านก็จงขัดขวางเราไว้เถอะพอนาคราชได้ยินคำพูดของสามเณรน้อยก็โกรธท้าทายทันทีสามเณรฮะเข้าใจพูดนะชอบใจคำพูดถ้าหากว่าท่านมีความกล้าหาญอย่างลูกผู้ชายจริงเอาเลยเชิญมาเอาน้ำนี้ไปเลยสามเณรกล่าวถึง3 ครั้งนาคราชก็ท้าทายถึง3 ครั้งเช่นเดียวกันสามเณรก็ใคร่ครวญเห็นว่าการประลองฤทธิ์ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ประกาศคุณแห่งพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลในหมู่เทพเทวดาควรที่เราจะไปบอกกล่าวเทวดาทุกหมู่เหล่ามาเป็นสักขีพยานในการประลองครั้งนี้เมื่อคิดเช่นนั้นสามเณรก็หายวับไปบอกเหล่าเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าเพียงชั่วลัดนิ้วมือก็สามารถบอกกล่าวครบทุกชั้นสามเณรกล่าวและรับคำของนาคราชถึง3 ครั้งแล้วทันใดนั้นร่างของเนนน้อยที่ยืนอยู่บนอากาศก็กลับกลายร่างเป็นร่างพรหมทั้งสูงใหญ่ประมาณ12 โยชน์พุ่งลงมาจากอากาศเหยียบลงที่พังพานของนาคราชกดหัวจนหน้าคว่ำลงทันทีเมื่อสามเณรเหยียบลงไปพังพานก็ดูเล็กเท่าทัพพีเมื่อเทียบกับเท้าของสามเณรสายน้ำประมาณเท่าลำตาลพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า สามเณรก็เอาหม้อรองรับน้ำที่พุ่งขึ้นมาจนเต็มหม้อแล้วเหาะกลับไปหาพระอุณรุตเหล่าเทพทุกชั้นฟ้าที่มาเป็นสักขีพยานและเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็พากันสาธุการขึ้น3ครั้งเมื่อนาคราชได้ยินเสียงเทพสาธุการลั่นทั่วบริเวณอย่างนั้นก็รู้สึกอับอายแล้วก็โกรธมากในตาแดงก่ำก็คิดเคืองแค้นในใจว่าไอ้เจ้านักบวชน้อยนี่มันโอหังนักกล้าทำให้เราเสียหน้าต่อหน้าเราเทวดาถ้าจับได้นะจะเอามือสอดเข้ามาในปากแล้วขยี้หัวใจให้แหลกคามือเลยหรือไม่ก็จับเท้าเหวี่ยงข้ามทะเลไปเลยเมื่อคิดแค้นอย่างนั้นก็เหาะตามสามเณรไปแต่ก็ไม่สามารถจะตามสามเณรได้ทันสามเณรมาถึงที่พักแล้วเข้าไปถวายน้ำดื่มแก่พระอุปชาพญานาคราชตามมาถึงก็ฟ้องขึ้นว่าพระคุณเจ้าอนุรุทธะผู้เจริญน้ำนั่นเป็นน้ำที่สามเณรขโมยมาท่านจงอย่าดื่มนะถ้าไม่งั้นแล้วศีลท่านจักวิบัตินะพระเถระทราบว่าสามเณรผู้เป็นอรหันต์แล้วจะไม่กล่าวคำเท็จจึงฉันน้ำแล้วอาการอาพาธของท่านก็สงบลงทันทีลำดับนั้นนาคราชก็ฟ้องพระเถระถึงเรื่องที่สามเณรเรียกประชุมเหล่าเทพแล้วทำให้ตัวเกิดความอับอายจนเกิดความแค้นคิดจะฆ่าสามเณรให้ตายเสียได้พระอุณรุตก็กล่าวตักเตือนว่ามหานาคราชสามเณรมีอนุภาพมากท่านเอาชนะสามเณรไม่ได้หรอกท่านควรจะขอขมาสามเณรแล้วกลับไปเสียเถอะความจริงนาคราชก็พอจะรู้ฤทธิ์เดชของสามเณรอยู่บ้างแล้วและด้วยความเคารพยำเกรงในพระอุณรุตจึงยอมขมาต่อสามเณรและก็ปรารณาตนรับใช้เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปพระเถระและสามเณรจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดามีพระภิกษุหลายรูปมาต้อนรับพอเหล่าภิกษุเห็นสามเณรน่ารักน่าเอ็นดูมีภิกษุบางพวกก็จับศีรษะดึงหูดึงแขนพลางเขย่าพูดหยอกล้อว่าไม่คิดอยากจะสึกบ้างเหรอเนนน้อยพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาที่ภิกษุทำแล้วก็ทรงดำริว่าการกระทำของภิกษุเหล่านี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งการล่วงเกินสามเณรเป็นดุจจับคออสรพิษพวกภิกษุไม่รู้ถึงอนุภาพของสามเณรวันนี้ควรประกาศเกียรติคุณของสามเณรของให้พระภิกษุได้เห็นพระบรมศาสดาทรงปฏิสันถารกับพระอุณรุตและก็สามเณรแล้วก็ตรัสเรียกพระอนนท์เข้ามารับทราบถึงพุทธประสงค์ที่จะทรงใช้น้ำในสระอนุดาตเพื่อล้างพระบาทแต่ต้องให้สามเณรเท่านั้นไปเอาน้ำมาถวายซึ่งเป็นกุศโลบายในการที่จะประกาศเกียรติคุณสามเณรพระอนนท์เรียกสามเณรทั้งหมดมาประชุมกันในบรรดาสามเณรทั้งหมดจุลสุมนะสามเณรในอายุน้อยที่สุดและบวชใหม่พระเถระจึงแจ้งพุทธประสงค์ให้ทราบและหาผู้อาสาความจริงในบรรดาสามเณรที่มาประชุมนั้นสำเร็จอรหันต์หลายรูปแต่ท่านทราบว่าเรื่องนี้พระบรมศาสดาจะประกาศคุณของจุลสุมนะสามเณรก็พากันนิ่งลำดับนั้นจุลสุมนะสามเณรก็รับอาสาไปเอาน้ำจากสระอโนดาตมาถวายด้วยหม้อทองคำขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้60ถังที่นางวิสาขาสร้างถวายไว้สามเณรจับถังใบใหญ่ด้วยปลายนิ้วก้อยอย่างง่ายดายพุ่งเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมุ่งหน้าสู่สระอโนดาตนาคราชเห็นสามเณรมาก็รีบออกไปต้อนรับและอาสาจะเอาน้ำไปส่งให้แต่สามเณรให้เหตุผลว่าธุระครั้งนี้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบจึงต้องทำให้จบด้วยตัวท่านเองเมื่อบรรจุน้ำเต็มถังแล้วก็เหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าพระบรมศาสดาประทับอยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์ตรัสเรียกให้พวกภิกษุดูสามเณรที่กำลังมาด้วยลีลาดุจพญาหงส์บนท้องฟ้าเมื่อสามเณรมาถึงก็วางน้ำลงและถวายบังคมพระบรมศาสดาพระองค์ก็ตรัสถามว่าจุลสุมนะเธอมีอายุได้เท่าไหร่แล้ว7ขวบพระเจ้าค่ะจุลสุมนะตั้งแต่วันนี้เธอจงเป็นภิกษุเถิดพระบรมศาสดาได้ประทานการอุปสมบทแก่สามเณรเมื่อความสามารถและคุณธรรมของสามเณรปรากฏกระจ่างแก่พระภิกษุก็พากันแปลกใจก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอัศจรรย์เนาะอนุภาพของสามเณรน้อยอายุแค่7ขวบยังเป็นเด็กตัวเล็กๆพวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าในศาสนาของเราบุคคลแม้เป็นเด็กปฏิบัติชอบแล้วภาคเพียรอยู่ย่อมได้สมบัติที่น่าอัศจรรย์พระธรรมข้อนี้ค่อนข้างตอกย้ำชัดเจนกับความเชื่อของคนในปัจจุบันที่มักคิดว่าจะรีบเข้าไปหาธรรมกันทำไมตั้งแต่ยังเด็กไม่ใช่เวลา เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แก่ตัวแล้วค่อยเข้าวัดความจริงเรื่องของโลกกับธรรมเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามีธรรมสามารถรักษาใจให้สว่างสดใสขึ้นได้ย่อมเกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกให้มีความสุขสบายปราศจากโทษได้ทำไมจะต้องรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมีความสุขอดีตชาติของท่านคือก่อนที่ท่านจะมาอยู่ในชาตินั้นท่านมีความผูกพันกับพระอุณรุตมาโดยตลอดเพียงแต่ผลัดกันเป็นเจ้านายลูกน้องมีชาติหนึ่งสุมาณะสามเณรเกิดเป็นคนร่ำรวยพระอุณรุตเกิดเป็นลูกจ้างมีฐานะยากจนวันหนึ่งลูกจ้างคนนี้ออกจากบ้านไปแบกหญ้าตั้งแต่เช้าพอดีเป็นวันครบกำหนดที่พระปัจเจกพุทธเจ้าจะออกจากนิโรธสมาบัติและท่านก็เห็นว่าคนแบกหญ้าคนนี้มีศรัทธาท่านก็เลยหายตัวจากภูเขามาปรากฏตัวต่อหน้าเขาในวินาทีนั้นเขาก็ได้ถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเป็นเวลาพอดีกับที่เศรษฐีกลับมาจากทำบุญได้ยินเสียงเทวดาที่อยู่ที่บ้านสรรเสริญให้สาธุการ3ครั้งเศรษฐีแปลกใจก็เลยถามเทวดาว่าเราให้ทานมาตั้งนานในท่านเพิ่งเห็นเหรอพอได้รู้ความจริงว่าเทวดาไม่ได้สรรเสริญตนแต่ว่ายินดีในทานที่คนแบกหญ้าถวายสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับเศรษฐีเป็นอย่างยิ่งเมื่อไปสอบถามลูกจ้างจนได้ความกระจ่างก็เกิดความคิดอยากจะได้บุญขึ้นมาจึงขอซื้อแต่ว่าสุดท้ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็ตกลงแบ่งบุญกันเศรษฐีในครั้งนั้นก็คือสามเณรจุลสุมนะส่วนลูกจ้างก็คือพระอุณรุตเถระนี่เอง